beni, tuttu uyuttu beni. Ne hayırsız yârim, iş gitti unuttu beni. Gitti unuttu beni. Al beni yârim, sar beni yârim. Yeni yeni odalarına koy beni yârim. Nerede bulayım seni? Al beni yârim, sar beni yârim. Yeni yeni odalarına koy beni yârim. Nerede bulayım seni? Eşine gel gel eder. İki gönül bir olsa dağ taşı yol eder. Dağ taşı yol eder. Al beni yârim, sar beni yârim. Yeni yeni odalarına koy beni yârim. Nerede bulayım seni? Al beni yârim, sar beni yârim. Yeni